בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', בלכות סימני בהמה וחיה טהורה הלכה ב'. סימני בהמה וחיה טהורה מעלה גרה ומפריס פרסה. על פי המאמר ואין מקץ כי מרחמה מנהגם. עיין שם היטב עניין בן ותלמיד, עניין הצדיק שהוא בחינת קול, שזוכה להמקיפים, שהם בחינת מה, בחינת מה רב תופך אשר צפנת ליראיך, שהוא מאיר ומחיה דרי מעלה ודרי מטה, שמיים וארץ. כי לדרי מעלה הוא מאיר ומגלה בחינת האם מקום כבודו, בחינת מחמית וכו'. ולדרי מטה, בחינת שוכני עפר, הוא מראה להם כי מלוך כל הארץ כבודו, הוא מחזק ומעורר ומקיץ את כל שוכני עפר, היינו אותן שנפלו למדרגות תחתונות מאוד, לבל התייאשו עצמן, כי השם עמם, כי מלוך כל הארץ כבודו בבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר וכולהיין שם. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה זוכין בעת האכילה להערת הרצון, כי המלכות מקבל את האכילה והפרנסה מבחינת הידיים שיש בים החוכמה, הנעשה מבחינת הערת בן ותלמיד וכולהיין שם היטב. א. והנה אנחנו בני ישראל, אנו צריכים שיהיה אכילתנו קודש, כדי שיעיר בעת האכילה הערת הרצון כנ"ל. ועל כן, אסור לנו לאכול מינים טמאים, רק מינים טהורים שיש בהם סימני טהרה. שהסימנים מרמזים שאלו המינים יש בהם הערת הצדיק כנ"ל שמאיר בכל העולמות, בדרי מעלה ודרי מטה. כי הצדיק כנ"ל הוא מתקן ומחיה את כל העולמות בבחינת עולם התיקון. כי הצדיק יסוד עולם הוא בחינת התיקון. כי הצדיק כנ"ל זוכה לבחינת מה כנ"ל ומשם נמשך תיקון העולמות. ועל כן הוא מתקן ומחיה דרי מעלה ודרי מטה כי כולם צריכים תיקון. כי פגם קלקול העולמות על ידי שבירת כלים היה מחמת ריבוי אור. מחמת שלא יכלו לסבול ריבוי האור, על ידי זה נשברו ועלה האור למעלה, והכלים נשברו וירדו בבריאה וכו'. ואחר כך נתקנו. רק כמה ניצוצות נשארו עדיין למטה, שבזה עוסקין הצדיקים וכל ישראל לבררם ולהעלותם בכל דור ודור כידוע. ואלו הניצוצות נפלו ונתפשטו בכל העולמות אפילו בעשייה. ועל כן הצדיק שהוא התיקון, הוא מתקן ומחיה דרי מעלה ודרי מטה. היינו דרי מעלה ששם היה הקלקול והשבירה מחמת ריבוי אור, ומחיה ומתקן אותם על ידי בחינת איה, בחינת מחמית. היינו שמראה להם שהם רחוקים ממנו ידבח, ועל ידי זה הם יכולים לסבול האור ואינם מתבטלים, כי הוא מראה להם שהם רחוקים ממנו ידבח בבחינת מחמית, בחינת איה מקום כבודו. ודרי מטה, ששם הם ניצוצות הנפולין, שנפלו לגמרי ממקום קדושתן מעת השבירה, ונפלו לכל המדרגות התחתונות עד שנתפשטו אפילו בבהמות וחיות ועופות. ומחמת גודל ירידתן שכחו מעלתן ונדמה להם שהם רחוקים מאוד מאוד ממנו ידבח, עד שאינם יכולים עוד להרים עצמן לעלות למעלה. על כן הצדיק מחיה אותם על ידי בחינת מלוך כל הארץ כבודו. בחינת תחיית המתים שהוא בחינת עולם התיקון, בחינת יחיו מתייך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני עפר. היינו שמעורר אותם ומחיה אותם הניצוצות שירדו למטה מאוד לבל התייאשו עצמן, כי מלוך כל הארץ כבודו. וזה בחינת מינים טהורים ומינים טמאים. כי אנו אין יכולים לאכול כי אם אותן המינים שכבר התחיל להעיר בהם בחינת עולם התיקון. היינו הערת הצדיק כנ"ל. אלו דווקא אנו יכולים לאכול, כי יש לנו כוח לבררם על ידי אכילתנו. אבל המינים שאין בהם הערת התיקון, אין בנו כוח לברר ואסור לנו לאכול. ב. וזה בחינת סימני בהמה וחיה, שהם מעלה גרה ומפריס פרסה. זה רמז על הערת הצדיק הנ"ל שעל ידו התיקון. כי הניצוצות שנפלו וירדו ונשתלשלו ונתלבשו בבהמות וחיות, הם בחינת שוכני עפר. כי ירדו במדרגה תחתונה מאוד. והצדיק מחיה אותם בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. וזה בחינת מעלה גרה. גרה זה בחינת הניצוצות והנפשות שנפלו וירדו מאוד. בבחינת בכמים המוגרים ארצה אשר לא יאספו. כי ירדו מאוד כמים המוגרים ארצה. ועל ידי הערת הצדיק הנ"ל שהוא מעורר ומחיה אותם בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, על ידי זה הם בבחינת מעלה גרה, היינו שנמשך עליהם הערת התלמיד, שעל ידי זה מעלה את הנפשות והניצוצות שנפלו וירדו כמים המוגרים ארצה. כי הוא ידבר חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, כי מלוך כל הארץ כבודו וכולי כנ"ל. וזה בחינת מפריס פרסה. כי הניצוצות שנפלו למקומות הנמוכים כאלה, בבהמות וחיות, הם כציפורים האחוזות בפח, כי הם סגורים במאסר. אבל על ידי הערת הצדיק הנ"ל שהוא מעורר ומחיה אותם בבחינת מלוך כל הארץ כבודו, על ידי זה הוא מראה להם שגם שם, במקום שהם, יש פתח לצאת. וזה בחינת מפריס פרסה. זה רמז שגם ברגלי הבהמות, שהוא מדרגה התחתונה מאוד, גם שם נמצא פתח לצאת. הפך פרסותיו קלוטות שהוא בחינת שהם קלוטים וסגורים שם ואינם יכולים לצאת. אבל מפריס פרסה זה בחינת שיש פתח גם שם במדרגה התחתונה מאוד לצאת משם. כי מלוך כל הארץ כבודו ואין שום יאוש בעולם כלל, כי לית אתר פנוי מיני וכולי כנעל. הלכה ג' על פי התורה תקעו ב' ליקוט את עניין הסימן ה' נבדה בעוונותינו הרבים.